500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie rozbudowa zbrojeniówki, ma to zwiększyć zdolność do produkcji większej ilości amunicji. Od stycznia minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców będzie mniejsza. Pielęgniarki z całej Polski protestowały przed kancelarią premiera. Rząd stawia na rozbudowę zdolności rodzimej zbrojeniówki do produkcji amunicji. Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy w tej sprawie autorstwa Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ustawa gwarantuje 3 miliardy złotych, które zasilą Fundusz Inwestycji Kapitałowych. To z tego funduszu będą dofinansowane projekty zwiększające zdolność polskich zakładów do produkcji dużych ilości amunicji, w tym tej najbardziej potrzebnej, kaliber 155 mm. Projekt ustawy przewiduje, że 2 z 3 miliardów złotych zapisane w ustawie przekaże resort obrony. To pieniądze, które zostały na koniec roku w budżecie MON i które bez przepisów omówionych przez rząd trzeba by zwrócić do resortu finansów, a tak pójdą na dokapitalizowanie zdolności polskiego przemysłu do produkcji amunicji. To kompetencje, które, jak pokazuje wojna na Ukrainie, są niezbędne, mówił na początku wtorkowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk. Ta wojna pokazała kompletne nieprzygotowanie większości państw Europy, NATO, jeśli chodzi o kwestię zasobów amunicji. Absolutnie kluczowa, jeśli chodzi o tę wojnę w Ukrainie, ale także ewentualne konflikty w przyszłości. Rząd liczy, że projekt ustawy trafi szybko pod obrady Sejmu i równie szybko podpisze go prezydent. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rząd przyjął przepisy, które zakładają zmniejszenie od 2025 roku minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców do poziomu 75% minimalnego wynagrodzenia. Poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050 podkreśla, że na nowych przepisach skorzystają ci przedsiębiorcy, którzy uzyskują najmniejsze dochody. Składka ryczałtowa, którą będą płacili, nie będzie wynosiła już minimum 400 kilkunastu złotych, ale będzie około 100 zł miesięcznie niższa. W skali roku będzie to oszczędność dla przedsiębiorcy rzędu około 1200 zł. Oczywiście nie jest to kwota bardzo wysoka, natomiast miejmy na względzie, że często są to osoby, które w danym miesiącu nie osiągnęły żadnego dochodu, albo osiągnęły dochód stosunkowo niski. Według wyliczeń rządu na zmianie ma skorzystać około 935 tysięcy przedsiębiorców. Nowelizacja ma trafić pod obrady Sejmu w przyszłym tygodniu. Polska coraz bliżej drugiej wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 9 400 milionów euro. Unijni eksperci z Komitetu Polityki Gospodarczej zatwierdzili wstępną zgodę Komisji. Bruksela dała zielone światło przed tygodniem. Za 10 dni muszą się jeszcze zgodzić eksperci z drugiego unijnego komitetu, ale to będzie tylko formalność i nic już nie będzie stało na przeszkodzie, by Komisja Europejska decyzję ostatecznie zatwierdziła i by pieniądze na święta Bożego Narodzenia popłynęły do Polski. Mają być one przeznaczone m.in. na ocieplanie domów i wymianę pieców, szpitale onkologiczne i opiekę nad osobami starszymi, remonty linii kolejowych i nowe tabory, autobusy, szybki internet i farmy wiatrowe na Bałtyku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pielęgniarki z całego kraju protestowały przed kancelarią premiera, walczą o równe płace, bo jak mówią zgodnie, nasz naród na zawód zaczyna wymierać. Chcą, żeby rządzący zajęli się obywatelskim projektem noweli ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Jeden z zapisów mówi o zachowaniu proporcji między płacami pielęgniarek tuż po studiach, a wynagrodzeniem tych, które nie mają wyższego wykształcenia, za to dużo dłużej pracują w zawodzie. Pielęgniarek w szpitalach i przychodniach zaczyna brakować, podkreślały protestujące. Chcemy wreszcie, aby przestano nas oszukiwać przede wszystkim i oszukiwać pacjentów, którym się gwarantuje należytą opiekę, a której dzisiaj nie ma, bo nasz zawód zaczyna wymierać. Do Warszawy przyjechało ponad 2000 pielęgniarek z całej Polski. 30% dorosłych Polaków pali papierosy. Niepokojąca jest tendencja ponownego wzrostu liczby osób palących. Eksperci apelują o wprowadzenie skutecznych działań chroniących młodzież przed paleniem papierosów. System nakazów i zakazów jest mało skuteczny w odniesieniu do młodych osób. Potrzebna jest rzetelna edukacja. Tak mówi profesor Dominik Olejniczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. czy zafunkcjonuje system zakazów i nakazów. Być może jest to jakaś metoda, natomiast jest to jeden z elementów takiej strategii, która powinna być jak to strategia wielotorowa. Jeżeli ten zakaz będzie poprzedzony taką kampanią edukacyjną, znaczy wiem, że to szumnie brzmi kampania, ale właśnie pewnym systemowym podejściem do kwestii edukacyjnej, to wtedy mam wrażenie, że może być to skuteczniejsze i lepiej przyjęte. W czwartek po raz kolejny będzie obchodzony Światowy Dzień Rzucania Palenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Narodów pewne gry w ćwierćfinale Holandia i Niemcy grały spotkanie wyjazdowe. Na zakończenie fazy grupowej Oranie zremisowali 1-1 z Bośnią i Hercegowiną, a nasi zachodni sąsiedzi też 1-1 z Węgrami. Madziarowie powalczą o utrzymanie w barażach, Bośniacy idą w ślady Polaków i spadają. Z dywizji B do A awansowali Czesi. Dzisiaj pokonali Gruzję 2-1, a Ukraińcy powalczą o elitę w barażach. Pokonali na wyjeździe Albanię 2-1. Albania spada. Awalia awansuje na najwyższy szczebel, bo też pokonała Islandię 4-1. W barażu zagra Turcja, która niespodziewanie przegrała 1-3 z Czarnogórą. W tenisie rozpoczęli granie w turnieju finałowym grupy światowej Pucharu Davisa. W Maladze dzisiaj w meczach singlowych Hiszpanie mierzyli się z Holandią. Rafa Nadal przegrał w 2 setach do 4 z Boutkiem von de Zonschulpem i potwierdził, że był to jego ostatni mecz w karierze w singlu. Potem jak Carlos Alcaraz wygrał 7-6 i 6-3 z Stalonem Kriksporem, Rafa może wystąpić jeszcze w grze deblowej. Także w Maladze, ale w innej hali walczą tenisistki. Znamy już skład finałowy Billie Jean King Cup. Do Włoszek, które pokonały Polki, dołączyły dzisiaj Słowaczki. Wygrały z Brytyjkami. A w siatkówce Bogdanka Luch-Lublin grała w pierwszym meczu 1/16 finału Pucharu Challenge i wygrała 3-0 z Maccabi Tel Aviv. Najlepszy zawodnik spotkania Mateusz Malinowski. Cieszymy się z wygranej. Myślę, że zagraliśmy na dobrym poziomie. Raczej spodziewaliśmy się tego, że drużyna z Izraela nie postawi jakichś warunków takich mocnych, a my raczej koncentrowaliśmy się na tym, żeby zagrać dobre spotkanie, ustrzec się dużej ilości błędów i po prostu robić to, co robimy codziennie na treningach, czyli taka poprawność. Każdy dołożył coś od siebie. Rewanż jutro, także w lubelskiej hali Globus, początek o 18. W europejskich pucharach grały także nasze drużyny w piłce ręcznej. Były to dwie porażki w lidze europejskiej, obie z rywalami z Hiszpanii. Chrobry Głogów przegrał po raz trzeci w fazie grupowej, tym razem z CD Bidasoa Irun 28-35, a Górnik Zabrze po raz piąty, tym razem z BM Granollers 30-41. A w hokeju na lodzie w 22. kolejce Ekstraligi Unia Oświęcim pokonała 4-0 GKS Jastrzębie. STS Sanok przegrał Energią Toruń 1-4, a do tego Zagłębie Sosnowiec uległo Krakowi 2-7. W tabeli prowadzi GKS Tychy przed GKS-em Jastrzębie i Unią Oświęcim. Środa pochmurna z przejaśnieniami, spodziewany jest przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, nad morzem możliwe burze. 2 stopnie na północnym zachodzie, 5 w centrum, a 10 na południowym wschodzie. Autopromocja. Jesteście kochanym radiem, tak trzymać. Jest to moja ukochana Trójka. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam Państwa serdecznie. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego prowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Przyjaciele. przyjemność po mojej stronie. Zapraszam Monika Bożym. Dobry wieczór Państwu, Monika Bożym i przyjemność po mojej stronie. Mam dzisiaj przepiękną gościnę, ale poza tym, że przepiękną, to też niezwykle mądrą, wolną, inspirującą. I przyznam Państwu szczerze, że jestem jej wielką fanką. Moją gościnią jest dzisiaj Agata Wiśniewska. Dobry wieczór, już się popłakałam. No, przestań, nie płacz. A dlaczego się popłakałaś od takich słów, powiedz? Wzruszyło mnie to, że tak pięknie możesz mnie widzieć. Super, bo zaczęłaś od wyglądu, ale tak naprawdę najmilsze rzeczy usłyszałam o sobie, jako o osobie. Więc jej. Bo dla mnie, wiesz, ten twój wygląd z jednej strony jest początkiem wyjścia i takim punktem startowym tego, co ty robisz na przykład w mediach społecznościowych i w ogóle dla tego świata, ale to jest tylko narzędzie do tego, żeby opowiadać o, w mojej opinii, dużo większych rzeczach i to mnie tak zachwyca. Ty też tak to odbierasz, że jakby pokazujesz swoje ciało i eksponujesz je tak mocno po to, żeby powiedzieć coś więcej, żeby to faktycznie było punktem wyjścia do jakiejś poszerzonej historii? Poszerzona to dobre słowo w moim przypadku. Ale tak, i też się bardzo cieszę, że widzisz to w taki sposób, bo ostatnio zdarzyło mi się być na randce, co jest no, niecodzienne zdecydowanie u mnie, ale nie zakończyło się to dobrze za bardzo. I też właśnie usłyszałam, czy nie przeszkadza mi, że jestem ciągle gdzieś zapraszana dlatego, że jestem gruba i ja tak pomyślałam sobie, czy mój przekaz naprawdę jest aż tak wąski i czy ja tak nie potrafię się wyrażać, bo ja tak wyglądam, okej, ale zawsze chciałam, żeby za tym szła jakaś historia i tak jak dostaję wiadomości, że na przykład to, co robię, robi dobrze młodym dziewczynom i że one są w stanie wyjść na plażę, czy patrzeć się na siebie z taką czułością, to ja w nastoletnich latach taka nie byłam. I nie chodzi o to, czy ona ma więcej kilogramów, czy mniej, tylko żeby nie ograniczała siebie i żeby korzystała z życia, bo my zawsze będziemy mogły się do czegoś przyczepić u siebie i z tym też sama mam problem, żeby spróbować się skoncentrować na dobrych rzeczach, bo jestem taka drobiazgowa i tak się przyczepię jednej rzeczy u siebie i tak wiszę nad tym i ględzę i szukam dziury w całym u siebie. A to właśnie o to chodzi, żeby pójść za tą jakąś dobrą energią i dobrą swoją myślą, więc zdecydowanie to nie jest tak, że tu jest tylko wygląd, ale przez to, że znalazłam się w tym plus size, to i zaczęłam siebie szukać w tym wszystkim, to postanowiłam też o tym mówić po prostu, bo to jest ważne, że kiedyś byłam dużo szczuplejsza i czułam się bardzo źle ze sobą, a teraz jestem dużo większa, a czuję się dużo lepiej. Dlatego wydaje mi się, że to jest ważne, że to też może młodym dziewczynom dużo pokazać. Bo ja w ogóle cię w zasadzie nie przedstawiłam i nie powiedziałam, czym ty się zajmujesz. Przedstawiłam cię, ale nie powiedziałam, czym się zajmujesz. Ale myślę, że po tej twojej wypowiedzi państwo już mogą łatwo wywnioskować, a ja bym chciała może to spróbować tak jakoś dookreślić, bo w zasadzie ten plus size twój, to się trochę stał przynajmniej częścią twojego etatu, nie? Zdecydowanie tak. Ja zdałam sobie sprawę, że ja od 2 lat nie pracuję na etacie, a bardzo się tego bałam i byłam pewna, że sobie nie dam rady. Ja już w ogóle chciałam zawijać manatki i wyjeżdżać z Warszawy. A jakoś daję radę i tak jak powiedziałaś o wolności w moim przypadku, to zdecydowanie jestem takim wolnym duchem i typowo etatowa praca to zupełnie nie ja. I myślę, że modeling jest w stanie może nie spełnić oczekiwania, ale ja jestem w stanie się w nim odnaleźć. Ja z jednej strony nie lubię nowości, ale jeżeli chodzi o pracę, nie lubię takiej rutyny. Ja, żeby coś robić, to ja muszę czuć wyższy cel i jakąś misyjność, bo pamiętam, że jak siedziałam przy jakichś tabelkach, to miałam takie, tracę życie. W sensie, że ja jestem takim rozkminiaczem i małym filozofem i dla mnie ciężko jest się skoncentrować po prostu na robieniu takich rzeczy, gdzie ja mam takie, kurczę, nie idzie nic za tym. No ja tego nie czuję. No robię coś dla kogoś, ale to nie mam w tym zajawki. Chociaż oprócz modelingu, to ja zdecydowanie wolę być tam, gdzie też mogę mówić. A najlepiej to w ogóle się odnajduje chyba w reklamach. Czyli ten Instagram to jest w zasadzie idealne miejsce dla ciebie i taki sposób wyrażania siebie, prawda? Tak, chociaż czasem jest to krępujące, bo wiem też, że osoby po drugiej stronie oczekują ode mnie tego, że ja jestem i jest to już też część mojej pracy. A zawsze podchodzę do tego, że i w pracy, i tak życiowo chcę, jestem zawsze autentyczna. I tak mam takie dni, albo nawet tygodnie, że nie chce mi się być na tym Instagramie, ale tak z drugiej strony wtedy mam w sobie taką myśl, że ale może akurat ktoś cię potrzebuje, nawet jeżeli jesteś w takim słabszym momencie, to może właśnie też to pokaż i też o tym powiedz, bo mi nie zależy, żeby mój Instagram był taki kolorowy, tylko żeby był prawdziwy, więc w takich słabszych momentach też się motywuję, ale no jest to takie obnażające, bo nawet jak gdzieś jesteś jako aktor, to miałam przecież rolę nagą i ona nie kosztuje mnie na przykład tyle, jak takie obdzieranie się z tej swojej emocjonalności. I dzielenie się tym, co przeżywasz i w jaki sposób przeżywasz. A powiedz mi, kiedy to przyszło do ciebie, jaki miałaś wtedy rozmiar, jak zapragnęłaś zostać modelką? Ja nigdy nie zapragnęłam zostać modelką. Okej, czyli to przyszło do ciebie. Tak, ja w ogóle jestem z tych dziewczyn i byłam z tych dziewczynek, które nie miały takich marzeń o ślubie, białej sukni, będę kimś tam, znaną piosenkarką, modelką. W ogóle nie miałam takich myśli, chociaż jak odwiedzałam moją babcię z moim byłym chłopakiem, to zawsze mówił do mnie aktoreczka. No ale ja zawsze lubiłam tam się wygłupiać po prostu. Natomiast w życiu bym nie pomyślała, że to się może wydarzyć naprawdę. Chyba powinnam mu podziękować za te afirmacje. Aha. No tak dobra, naprawdę. No to jak to się stało w ogóle? Serio, jestem bardzo ciekawa, od jakiego rozmiaru się to u ciebie zaczęło, bo jak mówiłaś o tym całym sensie i większym znaczeniu w pracy, którą się wykonuje, to sobie pomyślałam o tym, że ten modeling, który ty uprawiasz, faktycznie ma dużo większą głębię, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Może ja jestem też uprzedzona ze względu na to, że sama nie jestem szczupła. Wyglądasz super, tak by the way, ale to już bardzo ci mówiłam. Dziękuję, ty też wyglądasz super. Ale tak sobie myślę, że taki modeling plus size'owy czy natural size'owy ma jednak jakiś dodatkowy element związany z tą taką misją, normalizacją pewnych rzeczy dla kobiet. I nie jest taką pracą stricte modelingową. Ma też jakąś taką funkcję społeczną. Myślę, że to dlatego, że się wyłamujemy po prostu, że to jest coś nowego i żeby z tym wyjść, trzeba było trochę powalczyć. A jeśli o coś walczysz, to musisz to jakoś uargumentować. I myślę, że za tym też idzie taka większa myśl. Natomiast wiem, że też są dziewczyny plus size'owe, które tak naprawdę poszły do modelingu i mówią wprost, że na przykład chcą po prostu zarabiać fajne pieniądze albo po prostu przychodzą tam jako modelka i żadna misyjność na przykład za tym nie idzie. I to też jest okej, bo tak czy siak ta dziewczyna będzie się pojawiała na tych okładkach czy gdziekolwiek właściwie w takiej przestrzeni publicznej i to ciało gdzieś tam miga i oswajamy się z nim i widzimy swoje ciało, swoją reprezentację gdzieś w mediach, więc nawet jeżeli ta dziewczyna o tym nie krzyczy i nie mówi, to tak naprawdę odbiór jest taki, jaki powinien być, czyli możesz zobaczyć siebie. Więc myślę, że to w tę stronę. No dobra, to jak to się u ciebie zaczęło? Ja rzuciłam pracę i uwaga, zaczęłam brać udział w konkursach kreatywnych. Śledziłam wszystkie strony internetowe które zbierały te wszystkie konkursy, które gdzieś tam w danym momencie są. I prowadziłam sobie taki kalendarz, gdzie spisywałam sobie, do kiedy muszę zrobić jakieś zadanie i co trzeba zrobić. No i tak sobie, a to wymyślałam jakieś wierszyki, a to robiłam jakieś zdjęcia i tym oto sposobem też wtedy leciał program o modelkach plus size i tam zaobserwowałam też jedną dziewczynę, u której akurat wygrałam leginsy, ale w losowaniu. Tam w ogóle się nie musiałam wykazać. I od tego konkursu, w którym się wcale nie musiałam wykazać, wyszło tak, że zaczęłyśmy rozmawiać i ona do mnie raz napisała, że widzi we mnie jakiś tam potencjał, że ja spoko wyglądam i że dostała propozycję sesji sukien ślubnych, ale ona ma jakąś tam już wyłączność i nie może tego zrobić, więc podesłała mnie do tego projektanta. No i on mnie wybrał. I tym oto sposobem pojechałam na pierwszą sesję, którą zrobiłam w Katowicach, ślubną. I wtedy też usłyszałam od Maćka, od projektanta, że on jest w ogóle bardzo, bardzo wybredny, więc zanim się zdecydował, to on musiał wszystko przemyśleć i kminił to chyba ze 3 dni. I faktycznie ja tak tam pojechałam i myślę sobie, co ja w ogóle wyprawiam, z jakiej paki ja tutaj jestem i co ja mam robić? Mhm. Bo ogólnie ktoś mnie pomalował, uczesał, fajnie, ubrał mnie w kieckę ślubną, fajnie i teraz stań i zrób komuś kampanię. I ja mówię do niego, że jakby, co ja robię tu, wiesz... I tak trochę byłam speszona. Jeszcze to było chyba gdzieś tam pod katedrą. Było bardzo dużo ludzi i wszyscy się patrzyli, wiesz. Mm-hmm. Ja sobie myślę, dobra, Wiśniewska, ogarnij się, rób to, co trzeba. I na koniec usłyszałam, tak się stresowałaś, co jaka gwiazda. Ja sobie myślę, uff, czyli jakoś poszło. I to było też w ogóle w momencie, kiedy ja byłam po rozstaniu takim bardzo ciężkim i w ogóle miałam takie duże, duże załamanie. I tak sobie pomyślałam, dobra, idź w to. Jakby to jest coś, czego się możesz złapać, więc próbuj, przekieruj tą swoją energię. I tak sobie pomyślałam, że nawet jeśli się będę czołgać po prostu i ciężko mi będzie, to za jakieś 3 miesiące, pół roku ja się odwrócę i pomyślę sobie, a trochę się przeczołgałaś, więc jest okej. Okay. Więc mhm. Popatrzyłam sobie już do przodu, jak fajnie będzie spojrzeć wstecz. Mhm. Jaki miałaś wtedy rozmiar? Myślę, że może 44. Mhm. Tak mi się wydaje, że coś koło tego. Może 42, ale wydaje mi się, że raczej 4. Rozbawiło mnie to bardzo, że powiedziałaś, że nigdy nie marzyłaś o tym, żeby zostać aktorką, modelką, ani o ślubie i białej sukni. A, faktycznie. A twoja inicjacja modelingowa właśnie była w takich okolicznościach. To naprawdę faktycznie. Zabawne. A powiedz mi, a jaki teraz masz rozmiar? Teraz mam 48. Aha. Miałam 48, już nawet 50, myślę. Teraz jestem takie 46-48, bo jestem w trakcie mojego procesu, więc wiem, że ten rozmiar jeszcze zleci. Będę cię o to na pewno pytać. No dobrze. Na pewno cię będę o to pytać, bo to mnie bardzo, bardzo interesuje. Natomiast chcę zapytać cię o to, czy jakoś się zmienia twoja swoboda eksponowania swojego ciała, na przykład w bieliźnie, nagiego, albo w ubraniach, jakkolwiek, w zależności od tego, jaki masz w danym momencie rozmiar? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie, ale to mogę chyba powiedzieć na podstawie po prostu tego, jakbym chociażby przejrzała swój Instagram. Mhm. Więc ta bielizna faktycznie się cały czas tam przewija. Ale to może też dlatego, że wiesz, jak sama na siebie gdzieś tam patrzysz, to często się ustawisz, coś tam i też nie widzisz zmiany swojego ciała tak z dnia na dzień. Więc ja dopiero jak na przykład tak przywalę i potem zobaczę na zdjęciach, to mam takie, o, ale poleciałaś. Albo jak zlecę i wrócę do starych zdjęć, mam takie, o kurczę, trochę zleciało. I faktycznie ostatnio znalazłam jakieś wideo, jakiś casting i on akurat nie był w bieliźnie, ale miałam takie, kurczę, ale byłam pusia na twarzy. I wiesz, jakby tak sobie w ogóle się nie zorientowałam w trakcie tego wszystkiego, że kurczę, ale ta moja buzia się zmieniła. Tylko dopiero jak zobaczyłam to wideo, to miałam takie, kurczę, no poleciałaś. A powiedz mi, czy ty się utożsamiasz z terminem ciało pozytywność, robiąc to wszystko, co robisz? Wiesz co, tak sobie dzisiaj w ogóle przyszła do mnie ta myśl i to jak już tutaj byłam u was, że pomyślałam sobie o, w sensie utożsamiam się z tym, ale jakbym miała poszukać głębiej, to myślę, że jeśli chodzi o mnie i o moje ciało, to ja chyba jestem po prostu ciałolubna, w sensie, że staram się podejść do tego ciała w taki sposób, że je szanuję, że chcę dla niego dobrze, ale się też o nie troszczę i też rozumiem, jak są momenty, kiedy jest na przykład słabsze, czyli ciało jest taką trochę moją kumpelką. Może to nie jest tak, że się wybitnie przyjaźnimy i to jest ta jedna jedyna, ale tak na zasadzie, że w tym okresie mojego życia kumpluję się teraz z tą dziewczyną, jest nam spoko razem, rozumiemy się, kumplujemy, czasami drogi się rozchodzą i wtedy na przykład wjeżdżam na drogę tego, że moje ciało chudnie i wtedy podchodzę do niego jak trochę do innej koleżanki, w sensie ma inną osobowość trochę może. Mhm, ale jak, czym to się różni? Jakby kiedy jesteś w takim stanie akceptacji absolutnej swojego ciała i czy w ogóle kochasz siebie i kochasz to swoje ciało, czy jesteś taka bezkrytyczna wobec niego, czy wręcz przeciwnie, bo chciałabym trochę dodefiniować, co ta ciałopozytywność w ogóle ze sobą niesie i co to oznacza i czy to jest faktycznie aplikowalne w życiu, takiej osoby jak ty. Chyba nie powiem, że ja siebie kocham. Gdybym siebie kochała, to tyle razy myślę, że nie zgarniałabym opierdzielu od moich przyjaciół, bo to od nich najczęściej słyszę, że to, co ich we mnie najbardziej denerwuje, to brak wiary w siebie, szukania dziury w całym, jeśli chodzi o moją osobę, i to, że kompletnie nie doceniam siebie i że nie widzę tego, że to, co robię, ma jakieś większe znaczenie i że faktycznie na przykład mężczyzna, z którym mogłabym się zacząć umawiać, w tydzień jest w stanie sprawić, że ja czuję, że nie robię nic znaczącego, że myślę, że nie zbudowałam siebie, może nie miałam tak dobrego materiału, z którego się lepiłam od początku i teraz gdzieś tam coś, co próbowałam układać wcześniej, może się gdzieś czasami jeszcze burzy, ale moi przyjaciele mają chyba jakiś dobry klej, którym mnie tam sklejają, a ja staram się nad tym pracować, nad tym materiałem, z którego się buduję i też poszłam na psychoterapię i staram się siebie zrozumieć i tak żyć sama ze sobą, więc nie mam czegoś takiego, że siebie kocham, ale mam czasami do siebie taką troskę i staram się być w stosunku do siebie taka wyrozumiała, że faktycznie mam takie wieczory, że po prostu się rozwalam i płaczę i totalnie nie widzę w sobie wartości, mimo że inni ją widzą. Ale to też myślę przez to, że ja bardzo dużo rozkminiam. Ja w mojej głowie nie mam spokoju nigdy. Więc też jestem w trakcie rozmów z moją psychoterapeutką, ponieważ mam podejrzenie ADHD. No właśnie tak. I tam węszyłam sama. Tak, i ostatnio jak właśnie leciał jakiś, to teraz się trochę otworzę, bo to dla mnie też trochę krępujące, ale jak... Ciekawy konstrukt. Otworzę się, bo to dla mnie krępujące. Tak, no właśnie, to ja. Okej, dobra. Ale myślę, że właśnie przez takie krępujące rzeczy możemy się bardziej zbliżyć do ludzi. Ja nie chcę być odbierana jako maszyna, ani jako ktoś, kto nie ma problemów i ich nie miał. I tak może trudno mi się czasami depcze w tym świecie, bo jestem właśnie bardzo emocjonalna, mało taka biznesowa, jakaś iwontowo-ściankowa, tylko jestem bardziej taka, nie lubię też konkurencji i tak sobie żyję trochę na uboczu. Ale uczę się też umiejętnie może otwierać, bo niektóre rzeczy faktycznie są wykorzystywane. Natomiast jak słuchałam podcastu o ADHD i tam tak słucham, myślę sobie, kurczę, no pasuje, no. To też tak pasuje. Dzwonię do mamy, mówię, mamo, ja chyba wiem, o co mi przez to całe życie chodziło. I nagle słucham i mówią o tym, że osoby, które mają ADHD w dzieciństwie miały tiki nerwowe i zaczęli je wymieniać. I ja wtedy się rozleciałam, ja się rozpłakałam i ja miałam takie, czy po 30 latach ja się w końcu dowiedziałam, że po prostu ja funkcjonuję inaczej z jakiegoś powodu. I tak wtedy trochę spuściłam z siebie powietrze i mi tak ulżyło. Ulga, nie? Tak, że teraz wiem może w którą stronę. Faktycznie często na planach się mnie pytali, czy mam ADHD, ale myślę, że to takie bardziej żartobliwe. Właściwie z tego ADHD później wychodziło to, że w ogóle zmieniały się koncepcje reklamy i nagle dostaję wiadomość, słuchaj, no widziałaś już reklamę, bo generalnie zmieniliśmy trochę koncepcję, miałam grać najbardziej epizodyczną rolę, a potem wyszło, że gram główną rolę razem z główną rolą, bo się spodobał mój taki hip-hopowy, no, taki trochę raperski, wiesz, taniec, który sobie tam odstawiałam. A wtedy pamiętam, że operator się mnie pytał, a ty nie masz czasem ADHD? I tak sobie myślę, aha, czyli z tego ADHD wyszła inna koncepcja reklamy, no dobrze. Aha. To akurat ciekawie, że o tym mówisz, bo to jest temat, który też bardzo mnie ostatnio frapuje, ale będzie to temat jednej z kolejnych audycji, więc pozwolę sobie wrócić do ciała. Dobrze, a ja posłucham. Teraz i chciałabym cię zapytać, czy masz taki mechanizm, że lubisz siebie bardziej, jak jesteś drobniejsza? Nie. Nie, bo to w ogóle nie chodzi wtedy o moje ciało. Tylko to, czy ja siebie lubię, czy nie, to ja właściwie nie wiem do końca, od czego zależy. Myślę, że bardzo mocno też od jakichś bodźców zewnętrznych, zachowań innych osób w stosunku do mnie, które często też depczą to moje i tak małe poczucie własnej wartości tak naprawdę, a ja oczywiście to do siebie przyjmuję, analizuję i potem znowu wkurzam moich przyjaciół. Natomiast wydaje mi się, że to bardziej, wiesz, ja nawet zauważyłam, że odbiór mojego ciała w lustrze w ciągu 2 dni może się zmienić. Dlatego, że jeżeli będzie to dzień, w którym ja przeleżę na kanapie, nic nie zrobię, stanę wieczorem w lustrze i ja mam takie, ale dramat na przykład. Kurczę, no jasne, ale to nawet faza cyklu, czy to jak się same ze sobą czujemy psychicznie, tak, czy bo jesteśmy sprawcze, czy nie jesteśmy dokładnie, sprawcze. Dokładnie o to chodzi, bo w ciągu tych 2 dni nic się nie zmienia oprócz mojego działania. Czyli w ten dzień sobie przeleżałam, sobie wstałam za późno, coś tam, może coś podjadłam i mam takie mech i następnego dnia budzik, dobra, kawka, omlecik, siłownia, coś tam, staję wieczorem, myślę, kurczę, super, i ja się, i wiesz, i ja się czuję dobrze, i patrzę w to samo lustro, ale ja się czuję dobrze w głowie, że ja mam takie, zrobiłaś coś dla siebie. I to zrobiłaś coś dla siebie jest chyba takim największym, takim hołdem i po prostu takim właśnie lubię siebie, bo coś dobrego dla siebie robię. I chyba, no nie chcę źle traktować kogoś, kogo lubię. Aha. No dla mnie to jest odpowiedź na to pytanie, które tutaj próbuję trochę zgłębić i odpowiedź, którą próbuję znaleźć, że to jest bardziej o ciało neutralności niż o ciało pozytywności, to co się dzieje w twoim życiu. Czyli jakby ty w związku z tym, że pracujesz ciałem, no bo pracujesz jako modelka, jako aktorka, pracujesz na Instagramie eksponując swoje ciało, jesteś bardzo często do tego ciała sprowadzana. Więc nawet ja, prowadząc z tobą rozmowę, zadaję ci pytania, które ciebie mają definiować poprzez twoje ciało. Oż ty. A ty, nie, robię to trochę specjalnie, nie, oczywiście. Wiem. Robię to specjalnie, żeby móc powiedzieć to, co teraz chcę powiedzieć. A to ciało twoje po prostu jest. Tak. I ono jest domkiem dla tych wszystkich rzeczy, na które się składa Agata. I ty to ciało cenisz za to, że ono ci pozwala przeżywać życie tak, jak chcesz je przeżywać po prostu. Czy ja dobrze to rozumiem? Tak. Kiedyś Kasia Nosowska, uwielbiam, powiedziała albo napisała, nie pamiętam już dokładnie, o tym, że kurczę, ona zrozumiała, że ona lubi te swoje nogi. Czy one są duże, czy takie, czy siakie. Ona dzięki tym nogom sobie idzie przez to życie i ma takie, no, dzięki nogi, że jesteście. I to faktycznie mi też dało dużo do myślenia. Może też dzięki temu czasami trochę łatwiej jest się do czegoś zmotywować, bo myślę sobie faktycznie, no ja mam te nogi, więc mogę sobie pójść na tą siłownię, zrobić dla nich coś dobrego, że to, że one będą sobie leżeć w łóżku, to nie jest nic dobrego dla mnie. Zwłaszcza, że ja długo w swoim życiu mam wrażenie... Czasem można poleżeć. Tak, tak, ale wiesz, chodzi o to, żeby jednak na co dzień robić dla siebie takie fajne, dobre rzeczy, A ja dużo w moim życiu, myślę, że tak przewegetowałam sobie. Aha. Tak naprawdę. Że ja tak żyć, to nie czuję, że tak przez całe moje życie korzystałam i ja bardzo długo w ogóle nie miałam pasji. Żadnej w ogóle zajawki. Ja mam też coś takiego, że zanim w ogóle coś zacznę, to mam taki supeł w żołądku. I tak jakbym się bardzo bała tych stres nowych... Stres przed debiutem? No chyba tak. Tak jakbym się bała tych nowych rzeczy jakoś. Nie nadążam się wbijać, wiesz, w wątki po prostu. To mrugaj mi tak mocno, dobra? Mrugaj mi mocno i ja wtedy się zatrzymam. No. Dobra, mrugam teraz, słuchaj. Dobra. Bo chciałam cię zapytać i odnieść się do tego, że powiedziałaś, że mężczyzna potrafi w chwilę dosłownie sprawić, że twoje poczucie własnej wartości jest miażdżone. I chciałam cię zapytać, czy to, co usłyszałaś ostatnio od chłopaka na randce, pytanie, czy ci nie przeszkadza, że jesteś zapraszana w wiele miejsc, bo jesteś gruba? Serio? Takie padło pytanie? To nawet chyba z jego strony to nawet było bardziej takie pytanie o stwierdzenie, w sensie, że to jest dla ciebie okej? No przecież zapraszają cię dlatego, że jesteś gruba. Ja miałam takie demyt. A ty o sobie mówisz w ogóle, że jesteś gruba? Tak, no bo jestem. Jest dla mnie fakt. I dla mnie to, w odniesieniu do mnie, to nie ma pejoratywnego wydźwięku, bo jestem gruba. No, tak jak czasami słyszę, o, w tym to tak grubo wyglądasz. No jak mam wyglądać, skoro jestem gruba? No to chudo? No nie będę wyglądała chudo. Więc tak, jestem gruba, jestem tego świadoma również, ale... I co sobie pomyślałaś, jak on ci to powiedział? Zastanowiłam się, z jednej strony miałam takie myślenie, że kurczę, czy on ma rację, bo zawsze czyjeś zdanie tak biorę ponad swoje, że skoro ktoś się tak głośno i pewnie wypowiada, no to pewnie ma rację. A potem tak sobie pomyślałam, ej, ale ludzi grubych jest dużo, a jednak chcą, żebym to ja się wypowiedziała, więc chyba mam coś do powiedzenia. I faktycznie gdzieś sobie czasami szukam tych odpowiedzi, ale to pytanie tak mi się trochę takie bezczelne wydało. Absolutnie bezczelne. Ja sobie, a bardzo bym chciała tutaj przekląć na tego typa, ale nie mogę, bo jestem w polskim radio i mi nie wolno, tobie ewentualnie, cię możemy wypikać. Natomiast ja nie mogę się na to porwać, ale tak sobie właśnie myślę o tym mężczyźnie i się zastanawiam, czy w ogóle dotyka cię często coś takiego, że idziesz na randkę i koleś na randce ci śmie powiedzieć w ogóle jakąś taką bezczelną rzecz. Na przykład, nie wiem, ja słyszałam wielokrotnie na randce, że taką mam ładną buzię i taka jestem fajna, a czy mi nie przeszkadza, że no nie jestem szczupła. A to mężczyźni to mnie, jak tam sobie gdzieś tam pisałam, to na przykład pytali tak, ale co cię doprowadziło do takiego stanu? Jedzenie. I tak mam, jeny. Kurczę, a może tak, co lubisz? Nie wiem. Bo wtedy się taka, wiesz, przedmiotowa czuję, w sensie, że tylko przez pryzmat ciała ktoś na mnie patrzy, a może ze mną pogadaj i to też wyjdzie. Mhm. Jak będziesz mnie ciekaw w jakiś sposób, nie wiem, spróbuj. Ale z tą buzią ładną to tak dodałam właśnie wideo takie i jestem w szoku, bo ono poszło chyba ponad 1 300 000 wyświetleń miało, więc dla mnie to w ogóle wow, wiesz, ja to jestem... Gratuluję ci. Dziękuję bardzo, bo ja jestem boomer jednak, wiesz, w tych rzeczach, w ogóle za trendami, ja nie znam się. I właśnie tam dodałam takie wideo, jak tak się trochę tak się kręcę i siadam na kanapie i tak jestem i dodałam, że kiedy wiesz już, że idziesz na spotkanie rodzinne i czekasz już na tekst, że ale buzię to masz ładną. I to jest, mam wrażenie, że to jest standard. Buzię to masz ładną. I następnie, a myślałaś, żeby trochę zrzucić? Ale nie, jak schudniesz, to będzie super. I tak ktoś z góry zakłada w ogóle, że schudniesz i że jak schudniesz, to będzie super. Tylko, że to o głowę chodzi, a nie tylko o nogi. A może ja w ogóle lubię te nogi? Bo tak też przecież może być. I moja właśnie ciocia była bardzo zaskoczona, jak ona mi właśnie powiedziała, że jak to psko i nogi tak zrzucisz, to super będzie. To super tak, będzie bo jesteś wtedy. Taka ładna do połowy. I ja tak myślę sobie, a wiesz co, ciotka, ja chcę się tak ujędrnić i faktycznie chcę się trochę wysmuklić, ale ja przede wszystkim chcę być sprawna i wiesz, ja lubię to psko moje i te uda. Ja lubię to, że te moje nogi są takie większe i w ogóle. No to w szoku była. No to w szoku była. Że można lubić jednak. A jak to było, jak byłaś nastolatką? Jaka była twoja relacja z ciałem, jak byłaś nastolatką? Jakie to ciało było w ogóle? Miałam raz tak, że bardzo schudłam. Ważyłam chyba raz nawet 52 kg. co dla... Czyli musiałaś mieć z czego? Czyli ta tendencja jakby... Tak. To ja byłam duża, ale przechodziłam na takie diety, wiesz, podchodziłam do tego tak zero-jedynkowo bardzo. Albo jestem 100% na diecie, albo w ogóle wcale tej diety nie ma i nagle się budzę z tym samym, albo później jeszcze z nawiązką zazwyczaj. Bo tak naprawdę rozwalałam ten swój układ hormonalny i to wszystko, więc jak wracało, to się nadbudowywałam, że tak powiem. I słyszałaś też wtedy takie teksty od swoich ciotek i na przykład koleżanek albo kolegów w szkole, że buzię to masz ładną? Nie, ale wtedy to bardziej, czułam się taka gorsza trochę, że to nie do mnie wzdychają. Też nie wiem, czy to przez wygląd, może byłam jakaś niefajna też, nie wiem. Ale faktycznie miałam taki chyba zaburzony obraz swojego ciała, bo jak teraz widzę te zdjęcia, to mam takie, Agata, tam wszystko było okej, wszystko tam było okej. A ty się tak zajeżdżałaś i do tego się nawet dobrze nie czułaś. I nie lubiłaś siebie bardziej wcale. I to później znowu przychodziło i znowu chudłam. I tak naprawdę uważam, że... I wiesz, wtedy tych takich różnorodnych ciał nie było w mediach. A nie chcesz słuchać, że tata ci mówi na przykład, no ale może po prostu, gdybyś spróbowała jeść tak i tak i tutaj się poruszała i w taki sposób, naprawdę, w sensie tata mój ojczym, ale dla mnie tata, to no, on też jest sportowym freakiem takim i on naprawdę próbował. On naprawdę próbował przez wiele, wiele, wiele lat. A ja przecież, no nie, no ja idę na taką dietę, na kapuścianą. To była chyba najgorsza. Jak jadłam tą kapustę, jeszcze popijałam wodą. I do czego to by miało doprowadzić tak naprawdę? Mam wrażenie, że do jeszcze większych jakichś zaburzeń odżywiania, do podejścia do mojego ciała i faktycznie, no, ten brzuch był mniejszy, ale jaka to radość w ogóle z takiej kapusty. Nie było tam przyjemności za bardzo. I kiedy to ci się tak poukładało i co sprawiło, że zakumplowałaś się, jak to ładnie mówisz, ze swoim ciałem i ze sobą w ogóle? Kłócimy się czasem jeszcze, ale to było kolejne moje takie bardzo duże załamanie właśnie. I trafiłam na Klaudię, właściwie Klaudia się odezwała do mnie i zapytała się, czy chciałabym być pod jej opieką. I Klaudia jest psychodietetyczką, dietetyczką? Jest dietetyczką. Ona, bardziej bym nawet mogła powiedzieć, że jest taką mentorką. Ona prowadzi taki mentoring, w którym właśnie krok po kroku wprowadza z tobą nowe nawyki. Pamiętam, że na samym początku to miałyśmy wręcz takie hasła, że na przykład teraz pracujemy nad tym, żebyś dobrze spała. Teraz pracujemy nad tym, nad rytmem dnia na przykład. I tak po kolei z tygodnia na tydzień miałam kolejne jakieś cele. I pamiętam, że jak w ogóle na początku też powiedziałam Klaudii, że ja nie chcę leków, że ja, bo ja mam insulinooporność, ale ja się po lekach bardzo źle czułam i powiedziałam jej, że ja chętnie, ale bo ja już nie mam nic do stracenia, oprócz kilogramów tak naprawdę, bo ja już mam wrażenie, że próbowałam wszystkiego, ale że ja nie chcę leków. I Klaudia powiedziała, okej. Ja mówię, o, jeśli się podejmujesz, to dobra. I wtedy też wysłała mi rozpiskę dietetyczną i powiedziała mi, bo w ogóle był też taki pomysł, miałam szansę wyjechać modelingowo do Chin, ale też, żeby zejść do odpowiednich wymiarów, to też trafiłam do jednej dietetyczki i jak dostałam rozpiskę, to się załamałam serio. No, a jeszcze jak teraz sobie... Że taki reżim? Tak, ale wydaje mi się, że to też nie do końca było mądre. Co tam było, że to też zdecydowanie było takie czasowe. To nie była zmiana stylu życia, tylko dieta na chwilę. Redukcyjna, więc, tak, więc przypominało mi to w konkretnym celu. Tak, to wszystko, co przechodziłam wcześniej. I jak dostałam rozpiskę od Klaudii, to jej odpisałam tylko, Klaudia, pomyliłaś się. Bo byłam pewna, że to nie jest dla mnie rozpiska. Że za dużo dobrego jedzenia tam tak, jest. Ale w ogóle i pyszne, i te porcje takie duże. Ja jej jęczałam, że ja nie dojem, w ogóle, że ja nie mogę już. I faktycznie to jedzenie jest przyjemne. To jedzenie jest stylem życia. I to nie jest teraz taki bełkot, że to musi być twój styl życia. Dzięki, tylko, że to mówisz. Tak, bo mnie jara ten styl życia teraz tak naprawdę, że ja w to tak weszłam i mam takie, wiesz, okej, tu siłownia i nawet ostatnio właśnie, jak miałam taki słaby czas i kilka dni przeleżałam w łóżku i przeryczałam i miałam takie, okej, Agata, jeszcze ten jeden budzik i wstajesz. Mhm. I potem takie, nie, no nie, nie, jeszcze następny. I sobie myślę, nie. Gdybyś powiedziała koleżance, że jakby gdyby słowo dane komuś bliskiemu, to byś go dotrzymała, a sobie nie potrafisz. I wtedy zadzwonił ten budzik i powiedziałam, wstajesz. I wstałam. I to była taka mała rzecz i mówię, okej, pierwszy krok, dobra. Masz jeszcze bałagan w głowie, jest ci ciężko na serduchu, ubieraj się, idziesz na trening. I ja wiedziałam, że ja idę na ten trening nie po to, żeby ta noga była smuklejsza, tylko ja wiedziałam, że ja idę po to, żeby ta głowa była zdrowsza. To mi właśnie tak wszystko brzmi jak dbanie o dobrostan, a nie o zrzut wagi. To, że nie skupiacie się na tym, żebyś zredukowała w tym miesiącu wagę o 2 kilo, tak, tylko na tym, żebyś dobrze spała, żebyś tak się wyciszała wieczorem i miała szansę na ten sen dobry. Tak. Domyślam się, że tam tych haseł jest wiele różnych, tak, i z pewnością tylko jakiś procent tych haseł jest związany z redukcją, ze zmniejszaniem, zwężaniem, wysmuklaniem. Tak, to taki nawet trochę efekt uboczny, bym nawet powiedziała. Mhm. Czyli zdrowie, czyli ty po prostu dbasz o siebie, troszczysz się o siebie. Tak. I pozwalasz sobie na to, żeby lubić się ze sobą w dowolnej formie, jaką tak przybiera twoje ciało. Tak. Ale dążysz do tego, żeby czuć się dobrze, żeby dobrze żyć. Wiesz, tak, bo prawda jest taka, że tak jak już wcześniej wspominałam, jak się mijasz tak ze sobą cały czas w tym lustrze, no to ty już jesteś przyzwyczajona do tego, jak mhm wyglądasz. I pamiętam, nie było mnie chwilę w Warszawie, jak wróciłam i przeszłam koło lustra i miałam takie, przysięgam ci, ja się przestraszyłam, ja siebie nie poznałam, że miałam takie, kurczę, jakaś taka mniejsza jesteś. I bo na co dzień tak nie zwracasz na to uwagi, no nie? I tak akurat chodziłam w bieliźnie i tak przeszłam do przodu i tak mówię, co jest? Wróć. Tak. Więc kiedyś, wiem, że czasami mówimy, że robimy to dla zdrowia. Też wiem, jak jest na Instagramie. Niestety często nie ma tam prawdy. Wiem, że nawet, nie wiem, ja trochę tak w cudzysłów to wezmę, ale gwiazdy mówią o zdrowym stylu życia, o tym i o tamtym, a doskonale wiem, że po prostu lecą sobie na tych lekach i na zastrzykach. Mhm. Albo na głodówach. Tak, więc ja uważam, że no niestety to nie jest autentyczne i są ludzie, którzy żyją pod Instagram i to jest takie, dobra, zróbmy jeszcze dubelka, bo to było za mało instagramowe. Ja mam takie, ja nie mogę. Ten Instagram chyba miał pokazywać to, takie narzędzie, żeby pokazać to twoje życie, mhm, a nie żeby zmieniać to życie. Dobra, to ja teraz bym chciała zaapelować do wszystkich tych osób, które bombardują ciało pozytywność, że otyłość nie ma nic wspólnego z ciało pozytywnością, że to jest po prostu choroba i to nie może być dobre dla zdrowia. Umówmy się, zdecydowana większość osób otyłych, czy po prostu grubych, mhm, ma świadomość tego, że są grube lub są otyłe i zdecydowana większość z nich coś tam jednak w którymś momencie życia z tym robi, ale zwykle ten moment przekliknięcia, moment, w którym mm-hmm zaczyna nam się chcieć, jest związana ze stanem emocjonalnym. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś teraz. Bardzo ważne, bo myślę, że my nie mówimy o tym. My mówimy o tym, że ta osoba leży, na przykład nic nie robi. Nieważne, mm-hmm, czy teraz... I tylko czy to żre. Jest, tak, nieważne nawet, czy to mm-hmm jest teraz prawda, czy nie. Bo może ta osoba akurat jest w takim momencie życia, że faktycznie tylko leży, zajada emocje, mm-hmm, i to jest wszystko o emocjach. Nie ma siły się ruszyć, bo jest w takim stanie emocjonalnym. Zajada, bo zajada emocje, ta waga rośnie, bo to jest trochę takie, my się tak obudowujemy, trochę tak jakbyś chciała być największa w stadzie i wtedy wiesz, że jesteś nie do ruszenia. I my się budujemy trochę tym ciałem i myślimy chyba, że wtedy jesteśmy silniejsi, że jesteśmy bezpieczni. I ja uważam, że głośno trzeba mówić o tym, że otyłość bardzo często wiąże się też z depresją. Mhm. Właśnie z tymi stanami emocjonalnymi. I my sobie po prostu bardzo często nie radzimy, więc uciekamy w to jedzenie, uciekamy od świata, uciekamy od ruchu, skoro wiemy, jeżeli jesteśmy tak emocjonalnie pokruszeni, to nie chcemy iść na siłownię, gdzie ktoś nas wyśmieje, bo tak jest. Dziewczyny to do mnie piszą, że słyszą o sobie takie rzeczy, że nawet nie chcę powiedzieć, że nie są przyzwyczajone, więc nie potrafią tego dźwignąć, bo my nie powinniśmy być przyzwyczajeni do takich rzeczy. Ale ja już w pewnym stopniu do tego przywykłam. A dużo dziewczyn, które w tym nie siedzą i usłyszą coś takiego, to one po prostu wrócą do domu i więcej nie przyjdą. No tak, na pewno po prostu się uodporniłaś. Jestem przekonana, że przeczytałaś dużo niepochlebnych komentarzy złośliwych na swój temat w internecie. Ale masz też równowagę tych komentarzy ważnych i dobrych, tak, których czytasz, że to, co robisz, pomaga to innym prawda. Dziewczynom, że to jest dla nich ważne, że się dzielisz swoją drogą. I ja sama wiem ze swojego doświadczenia, że to bardzo wzmacnia i pokazuje tę wielobarwność po prostu świata i ludzkich opinii. I potem na taką siłownię mnie i tobie być może dzięki temu jest łatwiej pójść niż dziewczynie, która w żaden sposób się nie wystawia na tego rodzaju ekspozycję, a w związku z tym nie uzbraja. Ale można sięgnąć po pomoc inną niż po prostu znalezienie sobie trenera personalnego i po prostu znalezienie diety w internecie. Zdecydowanie sięgnięcie po pomoc psychologa, psychoterapeuty czy psychodietetyka jest doskonałym pomysłem i to jest najlepszy możliwy start, bo prawdopodobnie, tak jak powiedziałaś, problem z otyłością jest powiązany również z jakimś problemem psychicznym czy psychologicznym. Tak, i z traumami i tak dalej, ale jeżeli też tutaj, jeśli mogę sobie pozwolić, to zaapelować właśnie do dziewczyn, że nawet jeżeli wstydzą się iść na siłownię, to żeby też nawet zaczęły po prostu od godzinnych spacerów. To się wydaje takie, spacerowanie, co to takiego? No to jest właśnie dużo, bo ja jak zaczęłam od godzinnych spacerów, to ja pamiętam, że mnie tak nogi bolały, że ja chciałam prosić Klaudię, żebym ja mogła chociaż zrobić przerwę w spacerowaniu. Rozumiesz? Więc to już był taki moment, że się ciężko spacerowało. Poza tym, jak ja miałam pójść na siłownię, mimo że powinnam była być taka uodporniona, to ja usiadłam w kącie na kanapie, rozpłakałam się, nie chciałam iść po zakupy, ten właśnie supeł w żołądku, ten strach przed debiutem i gdyby nie moja przyjaciółka Patty, to nie wiem, jakby było, bo ona po prostu powiedziała, okej, to ja przekładam dzisiaj wizytę u babci i jadę do ciebie. I to ona ze mną poszła na siłownię i mnie przerażało to, że ja wejdę i o matko, a gdzie będzie to, a tamto. W ogóle przytłoczona głowa w ogóle czymś, co w ogóle nie miało znaczenia. Nie wiem, że nie włączę bieżni. W ogóle jak nie włączę, to przecież zapytam i ktoś mi pomoże. Ale... Albo po prostu te wszystkie chude, wyrzeźbione laski eksponujące ciała dookoła, a ty będziesz tam po prostu stać i się pocić. No. Tak, i tak zestresowało mnie to. No. Bardzo ci dziękuję, że się tym podzieliłaś i tak szczerze, i tak otwarcie o tym mówisz. Uważam, że to jest niezmiernie ważne. Ale w związku z tym, że kończy nam się czas, a ja jestem seksuolożką, to mam wielkie pragnienie, żeby cię zapytać, czy trafiłaś na swojej drodze kiedyś na fidersa. Wyjaśnię, co to oznacza. To jest taka osoba, która odnajduje satysfakcję, często przyjemność seksualną w dokarmianiu, dożywianiu i również adorowaniu zwykle takim bardzo intensywnym osoby, zwykle kobiety, ale poprzez to osiąga pewnego rodzaju kontrolę i zwiększa swój poziom oddziaływań na tę drugą osobę, więc jest to też mocno związane właśnie z takim działaniem kontrolującym. Czy zdarzyło ci się kiedyś coś takiego, że poszłaś na randkę z chłopakiem i on był tobą absolutnie zachwycony i nie uczynił ani pół komentarza dotyczącego twojej wagi, a potem się okazało, że no po prostu w to mu graj, bo on chce, żebyś ty jadła i rosła w jego oczach. No właśnie tak, w sensie odpowiem na pytanie, że tak, ale chciałabym też do dziewczyn powiedzieć, że, bo wydaje mi się, że to jest takie trochę też ujmujące, że w momencie, kiedy my się sobie nie podobamy, to ktoś się wtedy nami zachwyca, więc czujemy, że coś jest nie tak, ale my takie, jakie jesteśmy, również możemy zachwycać kogoś i cieleśnie, i w ogóle jako osoba. Możemy tak oddziaływać na osobę, która nie ma fetyszu. Więc chciałabym, żeby jeżeli dziewczynami się zainteresuje na przykład fiders i one przez chwilę poczują się super do momentu, kiedy się nie dowiedzą, co tam się zadziało, to żeby one wiedziały, że to im nie ujmuje, że tylko nimi może się zainteresować ktoś, kogo po prostu jara tłuszcz. Umówmy się, że to też nie musi być absolutnie żadne zaburzenie preferencji seksualnych i na tym tle to się nie musi wydarzać, to może być po prostu preferencja. Tak, tak. Samo jak jeden lubi kolor żółty, a drugi lubi kolor fioletowy. Jeden się lubi ubierać na wielobarwnie, a drugi tylko i wyłącznie na czarno. Jeden lubi muzykę metalową, a drugi bardzo lightowy jazz. I ta różnorodność świata jest wspaniała i odnosi się również do tego sektora, prawda? Ale wiem, że to jest takie realne ryzyko, że to się często dziewczynom dużym przydarza i że nie są na to przygotowane, więc chciałam to zaadresować i zapytać, jak ty się zorientowałaś, że to właśnie o to chodzi. Ja się nie zorientowałam. Ja właściwie też się mnie zapytał, co mnie doprowadziło do takiego stanu i jakoś tak zagadał, użył jakiegoś takiego stwierdzenia, że ja się tak przestraszyłam i mówię: o matko, matko, tylko błagam cię, nie mów mi, że jesteś fidersem. Czy ty jesteś fidersem? Błagam, powiedz, że nie. I miałam taki, kurczę, zainteresował się mną facet, który, o Jezu, głos miał radiowy, wyglądał super i tak sobie myślę, zapytałam się, mówię: mieszkasz z mamą? Nie wiem, masz 1,30 m, czy po prostu nie masz zębów? Mówię, bo to jest po prostu niemożliwe, że jesteś mną tak zainteresowany. On naprawdę wyglądał super, no. Miałam takie okej. I on mówi: nie, nie, spokojnie, nie. Mm-hmm. I po jakimś czasie, jak się mieliśmy spotkać, on mi powiedział, że może lepiej, jeśli się nie spotkamy, bo on jest tym fidersem. I ja, w ogóle to mnie tak zmiotło z planszy, że ja, słuchaj, następnego dnia umówiłam się do psychoterapeuty i do seksuologa, bo to mi tak rozwaliło głowę. A jak jemu powiedziałam, że byłam na tej wizycie, to i potem się zapytał, czy byłam znowu. I ja mówię, że nie. To usłyszałam: słuchaj, no to jak ty chciałaś sobie po prostu poplotkować, się wygadać, no to trzeba było ze mną pogadać. Też bym chętnie 400 wyprzyjął. Matko. I ja miałam takie, kurczę, stary, ty nie wiesz, jaką bombę na mnie zrzuciłeś? To mega dużo mnie kosztowało, żeby... No ja się rozryczałam, jak ja to usłyszałam, bo tak sobie myślisz: kurczę, ktoś tak w końcu na ciebie spojrzał, tak... pięknie, tak apetycznie, wiesz, i nagle się dowiadujesz: okej, ale on będzie chciał cię karmić. I ja zaczęłam sobie o tym myśleć mocno też, że to właśnie nie dotyczy tylko tego, że ktoś, bo to są też łóżkowe sprawy, gdzie mężczyzna, wiesz, wmusza w ciebie jedzenie, kiedy ty już nie chcesz. To jest takie, to jest takie, ja nie wiem, czy tą drugą stronę to też kręci, w sensie, no to jest takie trochę dla mnie agresywne. I ja bardziej zauważyłam później, że to się przejawia w takich codziennych rzeczach, że jest takie trochę kontrola, trochę tak, to jest karanie, bardzo power play. Trochę testowanie na zasadzie: a jak mi będziesz zadawała takie pytania, a one są dla mnie, ja nie chcę gadać w taki sposób, jak będziesz tak ze mną rozmawiać, to ja wyłączam kamerkę. Ja miałam takie, że wiesz, tutaj mamy, to mi dopiero pani psychoterapeutka uświadomiła, że: ale pani Agato, pani tam była karana. Tak samo mi powiedziała, że były jakieś umniejszanie moim takim sukcesom. Więc trzeba uważać na to, bo to nie jest tylko tak, że to jest jedzenie, tylko to jest kontrola bardzo duża w życiu. Bardzo ci dziękuję, że o tym mówisz. To jest super ważne i jest to realne zagrożenie. A myślę, że wtedy, kiedy świat przypomina nam o tym zdecydowanie nadal często, że nie jesteśmy wystarczający albo coś jest z nami nie tak, buzię to mamy ładną, ale dopiero wszystko się unormuje, jak zrzucimy kilkadziesiąt kilo, to łatwo jest na tym niskim poczuciu albo skaleczonym poczuciu własnej wartości poddać się takiej sytuacji w przekonaniu, że nic lepszego nas w tym życiu nie czeka, bo sobie nie zasłużyłyśmy na przykład na to, albo nie jesteśmy wystarczająco szczupłe na standardy tego świata. Tak, dlatego myślę, że przede wszystkim koncentracja na sobie i na budowaniu swojej wartości, i ja też się na tym koncentruję, bo nie chcę sama siebie krzywdzić i być krzywdzona przez innych też. Bardzo ci dziękuję i dziękuję ci ogromnie za to spotkanie. Moją gościnią była Agata Wiśniewska. Bardzo dziękuję również mojej dzisiejszej wydawczyni Piotrka Masierak i pan realizator Grzegorz Leczkowski. Do usłyszenia, drodzy państwo, w przyszłym tygodniu, w przyjemności po mojej stronie. Pozdrawiam ciepło. Dziękuję, Agata. Dobranoc. My body, someone I might be.